بعد میں صبح کر 11-12-13 ہاں بعد میں نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد عرض یہ ہے کہ شخصیت کے دو پہلو ہیں ایک عقائد اور اخلاق اور ملکات تین باتیں بول رہا ہوں عقائد اخلاق ملکات اور ایک ہے ظاہری اعمال صاحب آزاد آ رہی ہے سمجھ رہے ہیں بہرام صاحب آواز آ رہی ہے سمجھ رہے ہیں اچھا باطن میں تین چیزیں ہیں عقائد اخلاق اور ملکات عام طور پر اخلاق جو ہے تو میٹھی میٹھی باتیں کرنے کو کہا جاتا ہے لیکن شریعت میں اخلاق پانچ شعبوں میں سے ایک پورا شعبہ ہے اور شخصیت کی قوت اور ذوق شخصیت کا مضبوط ہونا اور کمزور ہونا اس کا اخلاق ایک مضبوط پلر ہے، مضبوط ستون ہے، اخلاق فاضلہ، اخلاق رویلہ دو قسم ہیں اس میں. اخلاق فاضلہ تو توکل، تفویض، اخلاق تواضع، ہمدردی، خیرخائی، یہ اخلاق فاضلہ ہے. اور کبر، اسد، لالچ، کینہ، ریا، یہ اخلاق رذیلہ ہے. پھر عقائد، عقائد میں جو ہے توحید، ادھر اللہ کے ساتھ وابستہ ہوا ہوا، وابستہ ہو گیا ہو، اور اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو حاصل ہوا ہوا ہو، وہ عقائد کا پہلو ہے. ملکات کہتے ہیں شخصیت کے اندر وہ بنیادی طاقتیں اور قوتیں جس کی وجہ سے آدمی اچھے اخلاق کو اور اچھے عقائد کو لیتا ہے. اب غیرت ہے نا، غیرت یہ ملکہ ہے شخصیت. ملکہ کا کیا ترجمہ کریں گے جی، سمجھ آ سکے. بتاتا بولو کیا تھا، مجھے سیکھ آئی ہوئی تھی، میرا سنا ہی نہیں تھا، سارا مضمون نہیں سنا آپ نے. ملکات غیرت ایک ملکہ ہے، وہ شخصیت کے اندر ہے. تو آپ کئی کام غیرت کے ملکے پر کرتے ہیں. عام دنیا دار لوگ دیکھتے ہیں کہ آدمی آیا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، چور ہے یا ڈاکو ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. اہل تصوف اس کے ملکات کو دیکھتے ہیں کہ غیرت اس میں ہے کہ نہیں ہے. اور اگر یہ اس کے ملکات درست ہیں، ہاں جی، غیرت اس میں ہے، حیا اس میں ہے، حیا ملکہ ہے، ہاں جی، غیرت ملکہ ہے، ایک شخصیت کی کیپبلٹی ہوتی ہے، اس کے ملکات درست ہوں، ڈاکو چور جو کسی حال میں گرا پڑا گندی اور لسڑا ہوا ہو، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کیپبلٹیز ہیں، کیپبلٹیز ہیں، لیکن آدمی کو تربیت کر کے درست نہیں کیا گیا. درست کیا گیا تو آدمی بن جائے گا. حضرت علی فضل اڈے ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد ہو رہا تھا انگریزوں کے خلاف مہمان کے علاقے میں. تو اڈے ملا صاحب کو جو مجاہدین اس سے جاتے تھے راستے میں لا کے ان کو لوٹ لیتا تھا. بڑے تنگ ہوئے اڈے ملا صاحب، بڑے تنگ ہوئے. انہوں نے اپنے مریضوں سے کہا کہ اس کا بندوبست کرو. آپ مریض پکڑ کر اس کو لے آئے. جب پکڑ کر لے آئے تو انہوں نے 40 دن اس کو بند رکھا. پہلے سمجھایا، اس کو بٹھایا، سمجھایا اس کو، پوری اس کو بریفنگ دی ہے. آپ لوگ کہتے بریفنگ دی، پوری اس کو سے بات چیت کر کے 40 دن اس کو بند رکھا، بند کمرے میں. 40 دن کے بعد نکالا تو وہ ڈاکٹر مجاہد بن گیا. ایسا مجاہد ہوا کہ اس وقت اڈے ملا صاحب اپنی مقصد سے اٹھے ہیں، وفات ان کی ہوئی ہے. تو بٹھایا فضل بھائی تو رنگ نہیں صاحب بنی، یہ وہ آدمی بٹھا لیجیے اس بات کو پکڑ کر لائے. میری ایک اجازت یہ قادری سلسلے کی حضرت مولانا عبد المحبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. یہ بزرگ گزرے ہیں 168 سال کی عمر میں، انہوں نے وفات پائی. آپ نے دیکھے تھے، ہم نے 1973 میں ان سے 2 بار ملاقات کی ہے. اور یہ ایسے ایک تو بہت بڑے عالم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، اور پھر بہت بڑے مجاہد کے عرب ممالک میں جہاد ہوا ہے اس میں لڑے ہوئے تھے. یہ عجیب اچھا یہ اس طرح تھا کہ عثمانی خلافت تھی تو یہ خلیفہ عثمانی کے ذاتی دوستوں میں سے تھے. حج پر جاتے تو سلطان عبدالمجید کے ذاتی مہمانوں میں سے ہوتے تھے. انقلاب آیا اور یہ آل سعود کا خاندان حکومت پر آ گیا. عبدالعزیز بن سعود کا اقتدار آ گیا. عبدالعزیز بن سعود کی بعض باتیں جو تھیں وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد سے ٹکرا رہی تھی. انہوں نے اس کے خلاف کتاب لکھی سعودیہ میں رہ کر کتاب لکھ کر ان کے خلاف کتاب شائع کر دی. شائع کر دی اس نے کہا کہ ساتھ میں گرفتار کرو. گرفتار کر کے لائے گئے تو اس نے کھڑا کیا اپنے دربار میں کہا کہ جو کتاب میرے خلاف لکھی اس کو پڑھو. ایسے معلومات وغیرہ سے کی کہ شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے بڑا عالم ہے. ایسا ہے کہ آدمی تھا بہت سمجھدار عبدالعزیز بن سعود بہت سمجھدار آدمی اور قدردان بھی. انہوں نے کہا کتاب پڑھو. کہتے میں نے کتاب پڑھنی شروع کی محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اللہ کی صناح پھر حضور کی تعریف پھر آگے کتاب میں کیوں لکھ رہا ہوں. کہ پڑھنے لگا تو ان کے خلاف جہاں سے تعریف تھی اس پر نہیں آیا میری زبان کو تھی پڑھ ہی نہیں سکتا. تو اس نے کہا بس اس کو چھوڑ دیں یہ نادم ہو گیا ہے. تو نادم ہو گیا ہے نا تو کہتے ہاں یہ نادم ہو گیا اس کو چھوڑ دو. پھر اسے کہا کہ دیکھیں آپ اس کے بعد میرے ذاتی دوست ہیں اور آپ ہر سال حج پر آیا کریں گے ہمارے شاہی مہمان ہوا کریں گے اور جب آپ جائیں گے تو 30,000 ریال ہم آپ کو دیا کریں گے اور جب میں میری وفات کے بعد ہی میرا خاندان آپ کو یہ دیا کرے گا. اس کے بعد اللہ کی جان کے ہماری اس کے ساتھ دوستی ہوگی. کہتے ایک دفعہ میں سیر و سیاحت کی میری اجازت تھی میں کہتے ہیں کہ میں سعودی دیاتوں میں سیر گیا ہوا ہوں پھر رہا ہوں. کہتے وہاں میں نے دیکھا کہ سلطان عبدالعزیز بن سعود تنہ تنہا یہ بھی اس دیہات میں گیا ہوا ہے اور کہتے ہیں یہ ڈاکوؤں کا دیہات جسے اس کے سرب کے علاقے کے نامی گرامو ڈاکو اس میں رہتے تھے. دیکھا ہے تو میں نے اس سے ریولیا بیت بدلا ہوا ہے ایک عام آدمی کی شکل میں ایک مسافر کی شکل میں. میں نے کہا شیخ پھر رہے ہو. اس نے کہا بس چپ ہو جاؤ میرے ساتھ آؤ. کہتے ہم دونوں چلے گئے. وہاں پر ایک مسجد میں پہنچ گیا اور اس نے ایک آدمی سے کہا کہ فلانا آدمی جو ہے بستی کا اس کو بلاؤ ہم اس کے مہمان ہیں. جو سب سے بڑا ڈاکو تھا عربوں کا اس بستی میں رہتا تھا وہی اسی کا نام اس نے دیا کہ اس کو بلاؤ. کیا اس کو بلایا گیا؟ جب بلایا گیا اس نے بٹھایا اسے. عربوں میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ مہمان کی قدر کرتے ہیں. ڈاکو بھی اگر ہو نا اس مہمان کی قدر کر کے کھانا اس کے لیے لائے گا اس کی خدمت کرے گا خاص طور سے دیہاتوں میں. میں نے ایک بڑا لمبا سفر سعودی عرب کے دیہاتوں میں کیا ہوا ہے دمام شروع کر کے مکہ مکرمہ جدہ اور طائف تک اتنا لمبا سفر میں نے کیا ہوا. وہاں کے اس کی بدو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. آپ اس کے ڈاکو کو بٹھایا کھانا چائے پانی سے کھانے مانے کی بات چھوڑیں آپ پہلے آپ بیٹھے میں نے آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں. تو اس کے سامنے پوری تقریر کی ظلم ڈاکہ ساری باتوں کو ختم کرنے کی اور آدھی فرائے سے سنا کر پوری تقریر کی. تو اس نے کہا میں اس سے کہا کہ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے مہمان میرا تو آیا ہوا ہے تجھ سے روم سے چاہتا کیا ہے اس بات کو کہو. اس نے کہا میں تجھے یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے ڈاکوں سے تو بتایا بڑھ اور تو اس رش کو چھوڑ اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو کر. ایسے عربوں میں یہ بات میں نے چلتے پھرتے رہتے ہوئے دیکھا کہ ان کی توحید ان کی پختہ ہوتی ہے. تم سے کہیں کیا تجھے خدا روزی دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو کہے گا کہ دے گا. کہا کہ تو اس دھندے کو چھوڑ اور تو بتائے بولے اور اللہ کی رضا جیسے بتائے بولے. انہوں نے کہا بس میں ہوا تو بتائے. انہوں نے کہا یا شیخ اب آپ مہمان آئے ہیں آپ ایسی ایسی باتیں میں تو بتایا گیا تو بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں عبد العزیز بن ثور ہوں سعودی عرب کا بادشاہ میں تیرے پیچھے آیا اور تجھے میں نے اپنی پیچھے ہونے کو نہیں چھوڑنا ہے تجھے اب میں ساتھ لے کے جاؤں گا اور تو میرے پولیس کے محکمے میں بھرتی ہو گیا. تو جب بھرتی ہو گیا تو اتنا کام کا آدمی نکلا ہے عبدالعزیز بن سعود کا یہ تو اس کے ڈاکوؤں کی بیس بنیاد نکالی جڑے اس کی ختم کی. تیرا ایک لطیفہ آپ کو سنائے وہ یاد آیا آپ کو لطیفہ نہیں آیا کس کو یاد آیا جی جس کو یاد آیا سمجھیں گے کہ اس کا سلسلے کے ساتھ رابطہ محسوس ہوا. اسے سنایا اس کو یاد نہیں آ رہا. یہ مردان کا واقعہ ہے. مردان کے تبلیغی مرکز کے پہرے پر ایک آدمی تھا مردان کا یاد آیا جی نہیں یاد آیا. عبد المنان کا نام تھا. یہ پہرے کے جماعت کا امیر ہوتا تھا. جب جمعہ کا اجتماع ہوا وہ آدمی آیا پہرے کے امیر کے پاس. اس نے کہا کہ عبد المنان دادا سائیکل گم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا فکر نہ کرو چلو میں آپ کو میرے ساتھ ایک آدمی ہے جس نے دی یہ ترباتی سے لی نا چلا گیا. آدمی کو لیا بازار کی گلیوں میں سے گزرتے گھر پر پہنچ گیا. اسے دستک دی وہاں پر دستک دی تو اس نے اندر سے آدمی آواز آئی کہ کون ہے. اس نے کہا فلانا آدمی کا نام لیا فلانا ابھی جو سائیکل لے کر آیا ہے وہ نکال کر مجھے دو. انہوں نے کہا نہیں وہ تو کہاں ہے سائیکل نہیں لے کر آیا ہے آپ کو کس نے بتایا. اس نے کہا نہیں یہ دیکھو ابھی سائیکل گزرا ہے اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں اس کو کہو کے نکال کر دو سائیکل مجھے. بنیاد نے دیکھا کہ عبد المنان تو کو آیا سائیکل نکال کر دے ورکے سائیکل ہوتا ورک سائیکل لیا باہر نکلا اس کے ساتھ آدمی گیا وہ کہتے ہیں عبد المنان لانا جہاں تھا کشف سے بھی ہو کشف سے چلو آج یہ تو میں کشف ہوا ہے کیا ہوا ہے کہ تم نے دوسری بات ہی نہیں کیا نکلے ہو گلیوں سے نکلتے سیدھے گھر پر آئے ہو اور گھر سے تمہیں سائیکل نکالا ہے برامد کیا تمہیں پتہ کیسے چلا. اس نے کہا کہ آج مردان کا فلانا دس نمبریا آیا ہوا تھا شب جمعہ کے اجتماع میں تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے آ گیا شب جمعہ کے اجتماع میں جب تم نے کہا سائیکل گم ہو گیا تھا مجھے پتا تھا اس نے چرایا ہے کتنے تو سبزی کو کیسے پیسے پہلے پہچانتا تھا. اس نے کہا پہلے دے بھی یہی تھا جی. ایک دفعہ ایک اجتماع کرا رہے تھے ہم تو اس میں سامان ڈھونے کی اس کی ڈیوٹی تھی. ارے رات کے پاس تھا کہ سامان لے جا رہا تو چوک میں پولیس والے پکڑے ادھر کا شیخا چرت روانے سے گئے اور رڑا سے روک لیا اس کا. تو اس نے اپنی گاڑی پر ایسے کیا نا اور اس نے کہا عبد المنان اس نے کہا میری تصویر کے بعد سارے پہ لگی ہوئی ہے تصویر میری کے بعد سارے پہ لگی ہوئی ہے اور ان کو پتا ہے کسی اس سے مجھے نہیں روکتا. اب آدمی کے ملاقات ہے جرات شجاعت بہادری سخاوت حیا غیرت یہ ملاقات ہے شخصیت کی. تو میں بڑے دیر سوچ رہا تھا کہ ملاقات کا مزمناج بھول گیا مجھ سے اس کے دو باتیں میں نے ڈالے باقی صاحب نے نہیں آ رہی ہیں تو اللہ صاحب نے آ گیا جی سخاوت شجاعت غیرت ضرورت ہاں جی بہادر یہ ملاقات ہے شخصیت کی. ملاقات اس کے تھے ہاں وہ ملاقات جو ہیں تو غلط طریقے کی تربیت سے گزرے ہیں تو آدمی تباہ ہو گیا. اور ملاقات کے جو درست آدمی کے ہاتھ میں آتے اس کی گھر کا تربیت اس کو چمکا چمکا کے چھوڑ دیتا. مقدمہ ابن خلدون کسی نے پڑھا ہے جی آپ میں سے نہیں پڑھا ہے جی چلو میرے مضمون میں غور کرنا، اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو بولنا، کیونکہ ہے بہت مشکل ہے وہ. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو سیاسیات عالم پر لکھی ہوئی ہے، اور مقدمہ جو ہے خاص طور سے مقدمہ ابن خلدون، یہ اس کا خلاصہ ہے. مجھے کسی آدمی نے بتایا کہ امریکی صدر کے سرانے تو مقدمہ ابن خلدون پڑا ہوا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ فلانا صدر کے سرانے مقدمہ ابن خلدون پڑا ہوا تھا، اور ان دنوں جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم تھا اس کے سرانے ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑی ہوئی تھی. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اقتدار ایک فطری امر ہے، جہاں قومی تربیت تجارت کہاوت ہو وہاں یہ خود بہت جا کر گرتا ہے. ایک ایسی قوم، ایسی قوم ہو جس کی قومیت ہو، یعنی وہ وسیع تعداد میں پھیلی ہوئی ہو اور اس میں عصبیت بھی ہو، تعصب الگ چیز ہے، عصبیت الگ چیز ہے. تعصب کہتے ہیں ہر جائز ناجائز چیز پر اپنے گروہ، اپنی قوم، اپنی پارٹی، اپنے لوگوں کے ساتھ پینڈ لینا، یہ تعصب ہے، جائز ہو یا ناجائز ہو. عصبیت اسے کہتے ہیں کہ جب اپنی قوم پر کوئی مسئلہ آ جائے یا اپنی قوم کسی مسئلے کو کرنا چاہتی ہے اس پر سارے متحد ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عصبیت. ایک قومیت ہو جس کے پاس عصبیت بھی ہو، اور ان کی سخاوت شجاعت بھی ہو، تو یہ کھا جاتے ہیں استفاق. یہ جو ہیں ملاقات ہیں، شخصیات کے ملاقات ہیں، اور ملاقات فداداد ہیں، ملاقات فداداد ہیں. یہ آدمی کا بس کی بات نہیں، ملاقات کی تربیت یہ جو ہے تو یہ فن ہے. ہمارے تصور کا فن سارا ملاقات کی تربیت ہے، ملاقات کی تربیت ہے. ہمارے ایک دفعہ حضرت مولانا صاحب کے ولید سے میاں رشید صاحب، یا نے کہا مولانا صاحب چھوٹا بچہ ذرا اوشو سے سنبھالا ہے، اب بہت لڑاکا اور بہت دھماکہ اور بہت ہنگامہ خیز اور بہت پرابلمیٹک. حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس کے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کو اتنی ہمت اور شجاعت، ہمت اور اتنی باتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، آپ اس کو چلائے جو اس کی تربیت درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر تو تربیت درست ہو گئی تو یہ حق میں اور اہم کاموں میں اور ضروری باتوں میں یہ چیز استعمال ہو جائے گی، یہ ضرورت جات استعمال ہو جائے گی. تربیت نہ ہوئی تو یہی جو ہے تو ظلم و ستم اور ڈاکوں میں استعمال ہو جائے گی. اس میں عام طور پر اہل ظاہر اہل دنیا اور ظاہر العلماء تو اعمال کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اہل تصوف یہ ملاقات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عقائد کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تعبیر شخصیت ہے یہ چیز، تعبیر شخصیت وہ یہ چیز ہے. اور شخصیت کی تعمیل جو ہے یہ ایک عرصہ دراز مانگتی ہے. آپ اثر کے بعد کہاں تھے؟ بہت بڑا سوال نہیں، شاید تو خراب یار کیا بات کر رہے تھے جی، ایسا دراز مانگتا ہے، اسی طرح دراز مانگتی ہے. اس طرح سے سبب جس آدمی کو اپنے باہر بٹھانا ہو اس کو تو خوب رگڑا دیتے ہیں، اور بڑھاپے تک اس کو ایسے ہی دیکھے ساتھ رکھتے ہیں. آج ان کو بار بار اپنی شخصیت پر غور کرنے کا موقع ملے, بار بار اس کو جو ہے تو سیکھنے کا موقع ملے, اور بار بار یہ متوجہ ہو اور جو ہر کو رات کو پا لے جس نئے شخصیت کا بننا ہوتا ہے. شخصیت کا بننا ہو تو اس کو رات کو پا لے, ٹھیک ہے نا. ہم آیت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک آدمی کسی کی تہ نہیں کھاتا اس وقت تک جو ہے بنتا نہیں ہے. تہ کھانا کیسے کہتے ہیں کہ جب تم کپڑے کو دھوتے ہو, دھونے کے بعد پھر اس کو استری کے نیچے لاتے ہو, اس کو تہ کھانا کہتے ہیں. استری کے نیچے لاتے ہو, اس کی تہ کھاتا ہے, پھر اس میں جو ہے تو خوشنمائی آتی ہے. ہم نے استری سے پہلے کا زمانہ دیکھا ہے, سربراہ صاحب یاد کرتا استری سے پہلے کا زمانہ. استری سے پہلے کے زمانے میں ڈاکٹر سیار صاحب کیا کرتے تھے لوگ, سمرا بجانے گنجائے ہوئے تمرا اکو لکھ کر رہے تھے اس بارے میں. عورتوں کے کپڑے بنتے تھے, اس میں سلوار میں کوئی ایک ایک پائچے میں 100 سلوٹیں تو ہوتی تھیں, 100 فریزیں اس میں ہوتی تھیں. خیر فرمان تہ کھائی ہوئی کہ تہ کھانے میں آپ نے علم تجربہ کو اپنی سمجھ کو چھوڑ کے آنا ہوتا ہے, پھر آدمی سیکھتا ہے. ہم نے بعض راز سنا ہے کہ یہ جو اشاعتی تحریک ہے نا, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولانا حسین علی صاحب کے سروکار ہیں اور وہ اس کے بانی ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, وہ بانی نہیں ہے. یہ ایک بڑے ذہین عالم تھے, یہ گئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے قید اٹھانے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا برخدار جب تک ہمارے پاس رہو گے, یہ منطق کے بڑے باہر کہ منطق فلسفہ کی کتابیں نہیں پڑھو گے. ان کا ٹھیک ہے, پبلک کتابیں جو منطق فلسفہ کی لائی تھی وہ ایک دکاندار کے پاس چھوڑ آئے. اس کے بجے میں بیٹھتے تھے, پھر جو ہے تو یہ علم کا چسکا ہوتا ہے, وہ چسکا بیکار کر دیتا تھا. وہ دکاندار کے پاس جا کر وہاں پھر پڑھ لیتے تھے. ان کو پتا چلا, انہوں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا, کیا منطق فلسفہ بھی پڑھے ہمارے پاس جو رہے, بس یہ پھر وہاں سے واپس آ گئے. واپس آ گئے, اسی شدت سے توحید کو بیان کرنا شروع کر دیا. اس شدت سے توحید کو بیان کیا ہے کہ جو ان کے پیروکار ہوتے ہو جاتے تھے ان سے کہتے خام تو پھیلا ڈال دیں, کیونکہ یہ جو ہے تو مسلمان نہیں ہے, مشرق ہے عقیدے میں. اتنی شدت کرتے تھے. پھر بعض اللہ نے توفیق عطا فرمائی, نقصانی سلطان بیت ہو گئے, بیت ہو کر کامل ہو گئے. تو اللہ نے اللہ اعتدال نصیب فرما دی. بات کیا رخ کر رہے تھے, ہاں انہوں نے کہا کہ اپنے اس تجربے کو چھوڑ لو, اپنی اس چیز کو چھوڑیں گے. اگر شیخ برہان زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ بزرگوں کا کیا نام ہے, شیخ حلوان ہمبی سے بیت ہوئے. بزرگوں کا کیا نام تھا, فلاں عالم شیخ حلوان ہمبی سے بیت ہوئے, نام بھول گئے. کہ جب بیت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ تو ساری باتوں کو چھوڑ کر ذکر اذکار کرو گے. خود نے دیکھا کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں, بس خدا تلاوت کی تو آپ کو ضرورت نہیں دی تھی, تو تلاوت بھی چھوڑو. تلاوت چھوڑا تو ذکر اذکار لگائے ہوئے جو لوگ تھے زائربین علماء, انہوں نے کہا ایسے مولوی صاحب بیت ہو گیا, ایسے آدمی آیا ہے, کسی کو سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے, اور تو چھوڑو تلاوت کرنی بھی چھڑوا دی ہے. کہہ رہے شیخ جو تھے عالم وہ سمجھدار تھے, وہ پکے رہے. کچھ دنوں کے بعد ذکر اذکار سے جو کل صاف ہوا, دن روشن ہوا, رنگ سلطے کا چڑھا, انہوں نے کہا آپ تلاوت کیا کریں, پڑھائے بھی کریں, ساری باتوں مجھے اجازت دی. ان کو پتا چلا کہ وہ ہو واقعی دل کا جو زنگ اترنے کے بعد دل پر جو رنگ آیا, اب میں جو تلاوت کر رہا ہوں تو آپ کو پہلے سے زائد فہم پیدا ہوا ہے. جو ہے اس زنگ کے ساتھ, اس رنگ کے بغیر نہیں تھا پہلے. اندھیرے میں آدمی چل رہا ہو تو تھوڑا لگ رہی ہوتی, جب روشنی ہوتی ہے سارے جن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ تو اکثر میں سنایا کرتا ہوں، میرا خیال ہے سال سے نہیں سنایا. وہ ہے سرگودے کے ایک بزرگ تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سرگودری. یہ کہتے ہیں کہ مجھے بزرگوں نے گھر پر کہتے رہے تھے کہ آدمی نہیں بنتا ہے جب تک آدمی بیعت نہ ہو، مجاہدہ نہ کرے، اصلاح نہ کروائے. تو عالم تو کہتے ہیں میں تھا عالم اتنے بڑے کہ مدرسے میں شیخ العزیز عزیز پڑھا رہے ہیں، ہدایہ پڑھا رہے ہیں، اور مدرسے کے مفتی فتویٰ دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں جا کر ایک بزرگ سے ان کے پاس بیعت ہو گیا. بیعت ہونے پر انہوں نے مدرسے کا درس دینا شروع کی، فتویٰ دینا شروع کیا، جمعہ پڑھانا شروع کیا، سارے کام شروع کیے. کہا یہاں پر رہو اور اس جیسے ہم نے بتایا کہ اللہ اللہ کیا کر. یا اللہ اتنے جنہیں کام کرتے تھے، اتنا جن و سواب، اتنے ہم کاموں میں لگے ہوئے تھے، حضرت صاحب نے شروع دی. ایسے کچھ دن کے وقت میں کرتا رہا ذکر اذکار کیے، تو مجھے قلب میں یہ احساس ہوا کہ میں جب ہدایہ پڑھاتا تھا، میں جب بخاری پڑھاتا تھا، تو میں ادھر میری بات ہوتی کہ بڑا عالم بڑی کتابیں پڑھایا کرتا ہے، تو ہم بڑے عالم میں بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں. یہ بات مجھ پر ظاہر ہوئی تو میرے پڑھانے کے جذبے میں یہ بات کا فرما تھا. کہتے میں نے لکھا کہ حضرت مجھے ذکر اذکار کرنے سے یہ بات ذہن میں آئی کہ بڑا عالم بڑی کتابیں پڑھاتا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھ کر بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں. کہ ماشاء اللہ یہ تو بہت عظیم علم اللہ نے کھولا. اب آپ یوں کیا کریں گے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر چھوٹے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کر دیں. اللہ کہتے ہوں پہلے جو ہے چھوڑنا جو ہے آسان تھا، آپ نورانی قاعدہ پڑھانا تو اس سے مشکل کام پہ ہم نے دے دی. وہ جب پڑھانا شروع کیا کچھ دنوں کے بعد خیر خیال کرتا تھا، ادھر میں خیال آیا کہ اگر اللہ کے لیے کام کر رہے تھے، دین پڑھانے کا کام اللہ کے لیے کر رہے تھے، وہ جیسے ہدایا پڑھانا اللہ کے دین کا کام ہے، بخاری پڑھانا اللہ کے دین کا کام ہے، ایسے نورانی قاعدہ پڑھانا بھی اللہ کے دین کا کام ہے. اس میں کیوں خجالت ہو رہی ہے اور کیوں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے؟ مطلب وہی شخصیت کی بڑائی اندر ہے. بڑا مولوی بڑی کتاب پڑھاتا ہے، چھوٹی کتاب کو بڑا مولوی کیسے پڑھاتا ہے؟ کہ بال کو اس نے پڑھائی نورانی قاعدہ پڑھایا. پھر یادو نے کہا آپ جائیں تو خلاصہ اور منیا دو کتابیں ایسے کا جو شروع شروع میں پڑھتے ہیں، کہ خلاصہ منیا پڑھاؤں وہ پڑھائی کچھ طرح. پھر جائے تو جب تکمیل ہوئی ذکر کے دورانیہ کی تکمیل، پھر نے کہا مسا مولوی صاحب ہدایہ پڑھاؤ، بخاری پڑھاؤ، تقریریں کرو جمعے کی، فتوا دو، جو کچھ کر کر ساری باتیں کرو. سبحان اللہ، کیا جو ہے باطن میں اپنی حقیقت جیسی وہ اس پر آگاہی ہوئی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جسے پہچانا اپنے نفس کو، اسے پہچانا رب اللہ. اپنا گھٹیا پن، اپنے بے حقیقت ہونا، اپنا بے حیثیت ہونا. آج اتفاقاً وہ اشاعتوں کی کتاب پر کچھ تو میں نے لکھ لیا، کچھ مزید اس کو پڑھ رہا تھا، تو ایک حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ جو بانی دیوبند ہیں، انہیں خط لکھا ہے کہ تم اتنا سا بیت ہو، بیت کے تیرے گزر گئے، ذکر اذکار کے گزر گئے، تو مجھے اپنے قلب کی حقیقت حال لکھ، اپنے قلب کی حقیقت حال لکھ. تم نے کہا حضرت صاحب بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، لیکن آپ نے حکم فرما دیا ہے تو میں آپ کے سامنے لکھوں کہ جذر قلب، یعنی قلب کی گہرائی میں، کہ جذر قلب میں اللہ کے غیر کا دھیان تک نہیں رہا. یعنی غیر کا مؤثر ہونا، غیر کا مفید ہونا، غیر کا مضر ہونا، وہ تو چھوڑیں، اس کا تاثر تک اب نہیں رہا. اور اپنی ذات جو ہے وہ فنا در فنا ہو کر یوں محسوس ہو رہا ہے گویا کچھ ہے ہی نہیں، کہ میں تو کچھ ہوئی نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے، اللہ ہی اللہ ہے. میں تو کچھ ہوئی نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے، اور تو اور میں، تو اور میں یہ بھی تو غیریت ہے. توبہ استغفار اللہ کا، میں کیا ہوں؟ سب کچھ تو ہی تو ہے، جو میں ہوں وہ بھی تو ہے. تو میں نے وہ بھی تو ہے پہلے صاحب کے ہاں اور بہت الوجودی صوفیہ کے ہاں ان کی تشریح یہ ہوتی ہے کہ جو میں ہوں یعنی میں کیا ہوں, میرا وجود بیار کمر سے قائم ہے, آپ کمر سے قائم ہے, تو میں کیا ہوں؟ تو گویا وجود ایک ہی ہے جس نے باقی کو قائم کیا ہوا, وہ وحدت ہے, وجود کی وحدت ہے کائنات کثرت ہے, باقی کائنات کثرت ہے اور واجب الوجود اس پہ وحدت ہے, اور کمر سے ساری چیزیں قائم ہیں اور کام کر رہی ہیں, قائم بھی ہیں کام بھی کر رہی ہیں. لہٰذا اس کا وجود ہے, کیا ہمارا کیا وجود ہے؟ تو میں وہ تو ہے, تو اس پر ہمارے وہ ارشاد ساتھی نے تبصرہ کیا ہوا ہے کہ ہر حاضہ ہر فرق بین حاضہ شہری اور بین الحلولی اور ہندویا کے ہندو حلولی جو ہیں اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ ماشاء اللہ ملک صاحب کی بڑی سین بڑی آپ کو عقل ہو گئی. خیر ہو کیسے زمین طور پر تبصرہ آ گیا, کہا کہ جذبے قلب میں قلب کی گہرائی میں غیر اللہ کا تاثر ہی ختم ہو گیا ہے اور اپنی ذات جو ہے اس کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی, یہاں تک باقی نہیں رہی کہ جو میں ہوں میں کیا ہوں, یعنی سب کچھ تو ہی تو ہے, اور جو میں ہوں اور میرا وجود ہے یہ کیا ہے, سب کچھ تو ہی تو ہے. سبحان اللہ, کرتے کرتے کرتے کرتے لا الہ الا اللہ کی ہم دردے لگواتے ہیں نا, تو اس پہ دھیان قائم کرواتے ہیں اور خواص یہ دھیان قائم کرواتے ہیں کہ لا الہ کے ساتھ اس بات کو دھیان میں لانا ہے کہ ذات واجب الوجود کے علاوہ باقی کسی کا وجود ہی نہیں ہے, اور اللہ اللہ کے ساتھ کہنا ہے کہ وجود ایک ہی وجود ہے. ایسے ایک نتیجے کے طور پر اکاری نے یہ بات سنائی تھی, حوالہ مجھے اس کا کوئی یاد نہیں, کہ حوالے کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں گیا ایک علاقے میں دور دراز علاقے جنگلوں پہاڑوں میں نکلا, تو وہاں دیکھا میں نے کہ ذاکرین کی ایک ٹولی ذکر کر رہی ہے, اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہ لا الہ کہتے ہیں تو ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں, اور الا اللہ کہتے ساری چیزیں سامنے آ جاتی, پھر وہ بھی آ جاتے ہیں. یہ مجھے ان کے ذکر سے بڑی حیرت ہوئی. تو بعد ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تو ہم جو لا الہ جو کہتے ہیں تو اس دھیان فکر کے ساتھ اس مشق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ذات واجب الوجود کے علاوہ ذات الجلال کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. تو یہ ہمارا اتنا یہ بات ہماری اتنی پکی ہوئی ہے, جب ہم لا الہ کہتے ہیں ساری غائب ہو جاتی, ہم بھی غائب ہو جاتے, اور اللہ اللہ کے ساتھ جو ہمارے لائی کے ساتھ سب کا وجود ہے, سب کا وجود پھر موجود ہو جاتے ہیں, ہم بھی موجود ہو جاتے ہیں. الطاف سے بھائی کا اردو خبر دی نہیں کال اور سب پر سوکھ پکڑے کیا جی ہم اور آپ اگر اتنے کچھ بھی حاضر کر لیا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے اور سوائے اللہ کے کوئی مصرف نہیں ہے اور فائدہ نفع کا مالک نہیں ہے, وہی مالک ہے, لہذا فائدہ نفع جو ہے اور ضرور سے بچنا نفع حاصل کرنا یہ اللہ کے احکامات کو توڑ کر نہیں کرنا چاہیے, بس اتنا کافی ہے ہمارے, اتنا ہی فرض واجب اتنا ہی ہے, اور باقی وہ کہ وجود کا فنا وغیرہ آ گئی تو کرنا بھی ہو تو وہ لازم نہیں ہے, لیکن اتنا کہ نفع اور ظہار اللہ کو سمجھتے ہوئے اصول نفع دفع ضرر, ضرر سے اپنا کو بچانا اور نفع کو لینا, یہ احکامات کو توڑ کرنا کرے آدمی, اتنا تو اتنی توحید تو فرض ہے, ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے پاس اتنی بھی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو توڑ کر حکم کو توڑ کر اس پر پیر رکھ کے فائدے کو لے لیتے ہیں, اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے نقصان سے بچنے کی فکر کرتے ہیں, جھوٹ بول کر نقصان سے بچنے کی فکر کرتے ہیں, عام معمولی نقصانوں کا. اہل اللہ اللہ والے تو جہاں جان جانے کا خطرہ ہو اور وہاں جھوٹ بولنا اگر ہو رہا ہو فورس جگہ بھی جھوٹ نہیں بولتے شریعت کے ایک طریقہ کار کو کہتے توریا. ایسے ترتیب اختیار کرنا کہ آپ تو سچ بول رہے ہو اگلا آدمی اس کا معنی دوسرا سمجھ رہا ہوں. یہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے نا, اس میں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو تو گرفتار کر کے انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا اور پھانسی تیار تھی. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو چھتے کی مسجد میں ہیں کہ پولیس والے آ کے گرفتاری کی. پہن کا اولیاء کپڑے وغیرہ ایسے ہوتے تھے کہ یہ خیال ہوتا تھا کہ آدمی ابھی حال بین چھوڑ کر آئے ہیں, کوئی بڑے عالم کوئی بڑے شہر نظر نہیں آتے, کیونکہ اس زمانے کے علماء نے یہ بات طے کی تھی کہ اپنی روئی اپنی کھڈی کا کپڑا جو اپنے ضلع بنائے گا اس کو پہنیں گے, انگریز کے کارخانے کو نہیں پہنیں گے. اس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. ہاں جی خیر جی, اس میں آدمی آ گئے تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ کوئی خادم مسجد کا خادم مزدور وغیرہ ہے. انہوں نے کہا مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہاں ہیں؟ تو جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ سے چند قدم جا کر دور کھڑے تھے. انہوں نے کہا تھوڑی دیر تو یہیں پر تھے, جگہ کی طرف سے تھوڑی دیر پہلے تو یہیں پر تھے, آج سمجھے کہ یہاں سے نہ سے نکل کر چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا چلے گئے. اب جان جا رہی ہے, گرفتاری ہو رہی ہے, اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. سچ بات بھائی, ابھی تھوڑی دیر یہاں کھڑے تھے, ابھی وہاں کھڑے ہوئے تھے. ایک عجیب واقعہ قدرت الاولیاء میں لکھا ہوا ہے. حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, حبیب اجمی بزرگ ہیں جو یہ نقبندیہ سلسلے میں ہیں کہ قادریہ میں ہیں. قادریہ حضرت بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے مریض جو ہوئے ہیں قادریہ میں وہ حبیب اجمی ہوئے ہیں. ہاں جی, اور چشتیہ میں ان کے جو مرید ہوئے ہیں وہ عبد الواحد بن زید ہوئے ہیں. اور نقشبندیہ میں کون ہوئے ہیں یاد ہے؟ وہ حضرت بصیر سے نہیں آ رہا. ہاں بالکل, وہ حضرت اللہ سے نہیں آ رہا. وہ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے اور بزرگ ہیں جو ان کے خلیفہ ہوئے ہیں. ہاں وہ ابوبکر صدیق کے پوتے محمد بن قاسم بن ابوبکر ہوئے, پھر آگے چل رہا ہے. اور تین سلسلے حضرت بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں. ابھی بیچنے ان کے مریض ہیں, اجمی ہے, ایک اجمی عرب نہیں ہیں, اور پھر جو ہے عامی آدمی عالم نہیں, اور سود کا کاروبار چلانے والے آدمی, سودی کاروبار باقاعدہ, اور کاروبار ہی بہت بڑا نہیں, عام ٹکامار کاروبار دیہات کا آدمی, ملکات ہے نہیں, تربیت کے حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے, اور کرامتیں ابھی اجمی کی حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہیں. تذکرہ یہاں کے بزرگ لکھتے ہیں کہ غرض کرامتیں کی زیادہ ہیں لیکن درجہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ ہے. عجیب عجیب کرامتیں ہیں. یہ پانی پر گزرنے والی تھی ہے نا, پانی پر گزر کے کسی جگہ جانا تھا تو پانی پر گزر کر چلے گئے, حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہ گئے, وہ نہیں گزر سکے. ایک حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار عمر کے آدمی گرفتار کرنے کے لیے آ گئے, کوئی شکایتیں ہو گئی, مخالفین شکایتیں لگاتے ہیں, گرفتار کرنے کے لیے آ گئے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جا کر حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے دریا کے کنارے جھومڑا تھا بازار خانہ, اس میں چھپ گئے. چھپ گئے کہتے اتنے لوگ پولیس والے آئے, سرکاری کارندے آئے, انہوں نے حبیب اجمی سے کہا کہ حسن بصیر یہاں پر آیا ہے. انہوں نے کہا کہ آیا ہے کس طرح؟ کہ وہ میرے جھونپڑے کے اندر ہے. حضرت بصری کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ اس کو ہدایت دے, اتنی اس پاکر نہیں آئی ہے کہ جب جان جانے کا خطرہ ہو تو دور بولنا جائز ہو جاتا ہے. خیر آج بھی اندر آ گئے, وہ اس میں جھوپڑے پھر رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کہتے پھرتے ہیں, آتے ہیں, میرے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں, آگے گزرتے ہیں, باہر نکلنے کا اندر تو نہیں ہے, لیکن بھائی اندر میرے سامنے آ گیا ہے. پھر گئے اندر, پھر نہیں ملے. پھر اندر گئے, پھر نے کہا کہ ہمارا وقت ضائع کرتے ہو خام خواہ, وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو ابھی اجمی اندر آئے, حالانکہ بدے تو مجھے آج گرفتار کرا رہا تھا, اور تو اس وقت کیوں نہیں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر نہیں ہے, اس کا کہنا تو جائز تھا. انہوں نے کہا جناب والا میری زبان جو ہے وہ جھوٹ پر چل نہیں رہی. میرے حالات ایسے ہیں کہ میری زبان جھوٹ پر نہیں چل رہی. میں کہا چلو یہ تو ٹھیک ہو گئی یہ بات. پھر انہوں نے مجھے ایک دیکھ کیوں نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا میں نے فلاں فلاں کلمات پڑھے, فلاں فلاں آیت میں نے پڑھی, اور پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان آیتوں کا وسیلہ, اور میں نے حسن بصری کو آپ کے حوالے کیا. تو بس اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے مدد فرمائی اور آپ نہیں کہتے. تو اللہ والے تو اس جگہ پر بھی اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے ہیں. تو اتنا تو ہو کم از کم فقہا نے جس کو بیان کیا ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہوا آپ یہاں جو آپ جھوٹ کے بغیر نہیں بچ سکتے ہیں. عامی آدمی ہماری طرح کار کو بچانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہوئی ہے. لیکن میں کاروبار میں جھوٹ بولوں, میں جو تو گھر پر بھی جھوٹ بولوں, اور میں دفتر میں جھوٹ بولوں, اور میں خیر میں جھوٹ بولوں, تو یہ تو اللہ کا تعلق نہ ہوا نہیں. یہ تو سمجھ کہ میں اللہ کے غیر کو نافع اور ضار سمجھ رہا ہوں, کہ میں اللہ کے غیر کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ نفع دے رہا ہے وہ ضرر سے بچا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی صاحب, آپ کو بیجنی کہ تک آپ مدنوں کو چھوڑ کر میرے پاس آیا کریں, لیکن آپ نیت کریں اثر کے بعد اثر اتوار کریں اثر کو میرے پاس آنے کی, تاکہ اللہ آپ کے لیے آسان کریں. ٹھیک ہے نا, اس بات کی اہمیت کو محسوس کریں. ٹھیک ہے نا, ایس سے پریکٹس والے ڈاکٹر صاحبان کو صبح کی نماز دماغ کی توفیق نہیں ہوتی. جگہ جگہ میں چار دیر لگے ہوئے کو نہیں ہو رہی ہے, سلسلے میں بیت کو نہیں ہو رہی ہے. یہ تو بہت استغفار کیا کرو, بہت استغفار کیا کرو ایک, اور جیسے کلینک میں استعمال ہوتے ہو ایسے ہی او پی ڈی میں استعمال ہوا کرو. اپنا ٹسٹ کیا کرو جیسے خوش اخلاقی کے ساتھ, جس نرمی کے ساتھ اور جس دلسوزی کے ساتھ میں کرنے میں استعمال ہوتا ہوں, آیا میں خوشی ویسا ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا. جب تک یہ بات آپ کا اثر نہیں ہوئے سمجھے کہ آپ نے ہمارے سلسلے میں ترقی نہیں کی. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.